sasa upo na utadumu milele, ishara na miujiza zafanyika kwa jina lako, wadumu kuaminiwa milele hata milele, nitakusifu milele El Shaddai. Hallelujah. Kwenye mlima wa Moria, wewe ni Mungu tupaye, ulimpatia Ibrahimu kondo wa sadaka. Matendo yako ni makuu, uwepo wako walitosha, nitakusifu milele El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Wewe ni Mungu unastahili kusifiwa. Nafsi yangu wacha ikutukuze Bwana, maana hakuna mwingine kama wewe. Haleluya. Nani afananishwe na wewe Mungu? Wewe ni toshelezo letu, Mungu unayetosheleza mahitaji yetu. Pokea sifa, tutakutukuza mpaka utakaporudi Bwana. Hata mbinguni tutaendelea kukusifu wewe. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Andori araboshi. Glory, glory, glory, glory. Shiri diri anasa. Hallelujah. Arorosa. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.